cer se aude vocea lui, pătrunzătoarea Domnului, întoarce-te. O, vino, prietene iubit, să fii și tu un mântuit, întoarce-te. Tu ești în noapte și în păcat, de-a lui iubire depărtat, întoarce-te. La cel ce este Dumnezeu, să fii și tu copil al său, întoarce-te. Întoarce-te la Dumnezeu care te așteaptă. Întoarce-te din lumea ta, că Domnul meu te iartă. Întoarce-te la Dumnezeu care te așteaptă. Întoarce-te din lumea ta, că Domnul meu te iartă. Amăgirea celui rău, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te. De ce să fii un osândit, când poți să fii un mântuit, întoarce-te. Iisus pe cruce a suferit și pentru noi a biruit, întoarce-te. El a murit în locul tău, să fii în rai cu Dumnezeu, întoarce-te. Întoarce-te la Dumnezeu care te așteaptă. Întoarce-te din lumea ta, că Domnul meu te iartă. Întoarce-te la Dumnezeu care te așteaptă. Întoarce-te din lumea ta, că Domnul meu te iartă. Privește, aniții s-au dus și încă n-ai dat un răspuns, întoarce-te. A tale zile s-or sfârși și te vei duce în veșnicii, întoarce-te. Te-ntoarce la mărețul har, cu al tău păcat mult și amar, întoarce-te. Să-i spui, Iisuse, Domn iubit, te voi urma până la sfârșit, întoarce-te. Întoarce-te la Dumnezeu care te așteaptă. Întoarce-te din lumea ta, că Domnul meu te iartă. Întoarce-te la Dumnezeu care te așteaptă. Întoarce-te din lumea ta, că Domnul meu te iartă.